Είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης και μπορεί να καταλάβατε το μουσικό κομμάτι που το έχουμε ως χαλάκι σήμερα. Καλό μεσημέρι καταρχήν. Καλό μεσημέρι. Είναι πολύ γνωστό του Μάνου Λοΐζου εδώ σε ορχιστρική εκτέλεση για την ειδική Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Έχουμε καλεσμένες. Καλεσμένες. Καλεσμένες. Έχουμε δύο δικηγόρους από την οικογένεια Φίσα. Εκπροσωπούν την οικογένεια Φίσα στην περίφημη δίκη. Και θέλουμε να μιλήσουμε για τη δίκη σήμερα. Την Τρίτη μεθαύριο, 18 Σεπτεμβρίου, κλείνουν 5 χρόνια από τη δολοφονία. Όταν ο φασίστας Ρουπακιάς μαχαίρωσε κατάστηθα τον Παύλο Φίσα. Και αν άνδρα έφυγε, όπως βέβαια κάνουν όλοι αυτοί. Όπως κάνουν όλοι αυτοί. Και έχουμε εδώ την Χρύσα Παπαδοπούλου και την Ελευθερία τον Μπατζόγλου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Να μιλήσουμε για τη δίκη. Καλό μεσημέρι. Να μιλήσουμε για τη δίκη θέλουμε, γιατί ξέρω ότι και της οικογένειας έτοιμα είναι και των παραγόντων της δίκης. Της πολιτικής αγωγής, όχι της περάσπισης, φαντάζομαι, να πάρει έκταση όσο γίνεται και να μαθαίνουμε τι γίνεται με αυτή τη δίκη. Νομίζω είναι η πιο σημαντική δίκη που έχει γίνει μετά το 1974-1975 σε αυτόν τον τόπο. Ναι, τις 17 Νοέμβρη έχει γίνει λίγο πιο. Τις 17 νομίζω εδώ είναι. Προφανώς άλλες υποθέσεις, αλλά μου φαίνεται είναι πιο σημαντικό εδώ, γιατί έχουμε εγκληματική οργάνωση που είναι και κόμμα ταυτόχρονα και επικροτείται από εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας όλο αυτό. Πώς πάει, πότε ξεκίνησε, πόσα χρόνια έχουμε κλείσει, κάντε μας ένα review όπως λέμε για να μπούμε λίγο στο κλίμα. Χρύσα. Λοιπόν, η δίκη ξεκίνησε 20 Απριλίου του 2015. Κατηγορούμενοι να πούμε ότι είναι οι 18 βουλευτές της Χρυσής Αυγής που είχαν εκλεγεί στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Είναι οι 18 αυτοί και οι υπόλοιποι 50 περίπου κατηγορούμενοι κατηγορούνται ως αυτούργοι των επιθέσεων όσον αφορά την δολοφονία του Παύλου Φίσα, είναι 18 κατηγορούμενοι, όσον αφορά τη δολοφονική επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ είναι άλλοι 5 και όσον αφορά την επίσης δολοφονική επίθεση σε βάρος του Αιγύπτου αλληεργάτη στο Πέραμα τον Ιούνιο του 2012 είναι άλλοι 5. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι κατηγορούμενοι οι οποίοι έχουν ήδη καταδικαστεί για κάποιες πράξεις, όπως ο Σιατούνης, ας πούμε, και ο Στράτος για την επίθεση στο Αντύπνοια, και εξετάζεται αν οι επιθέσεις αυτές τις τελέσανε ως ενταγμένοι στο πλαίσιο της, ως μέλη της Χρυσής Αυγής. Και είναι περίπου 3-3,5 χρόνια τώρα. Είμαστε στα 3,5 χρόνια. Έχουν εξεταστεί όλοι 150 μάρτυρες κατηγορίας. Πολύ μεγάλος αριθμός μαρτύρων, πολύ σοβαρές υποθέσεις, πολύ σοβαρές οι επιθέσεις που γινότανε και έχουν αναγνωστεί όλα τα έγγραφα της δικογραφίας. Αυτό γίνεται τον τελευταίο καιρό, έτσι. Είμαστε στη φάση που διαβάζονται ένα αναγκαστικό πράγμα, μια διαδικασία πολύ αναγκαστική για τη δικαιοσύνη. Διαβάζονται όλα τα έγγραφα και προβάλλονται τα βίντεο και τα ηχητικά που υπάρχουν. Ναι. Από το Φεβρουάριο του 2018, 6 μήνες, πολύ μεγάλη διαδικασία, τεράστιος όγκος των εγγράφων και το βίντεο, η άρση απορρίτου, οι τηλεφωνικές κλήσεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλος όγκος. Και τώρα είμαστε στο στάδιο που έχει ολοκληρώσει και η πολιτική αγωγή, το τι θέλει να φέρει παραπάνω, και τώρα θα ξεκινήσει η υπεράσπιση να εισφέρει τα έγγραφα τα οποία. Έγγραφα ή μάρτυρες. Έγγραφα πρώτα. Έγγραφα. Θα εισφέρει τα έγγραφα. Υπεράσπιση της Χρυσής Αυγής. Η υπεράσπιση της Χρυσής Αυγής, ναι. Και μετά θα συνεχίσουν με τους μάρτυρες υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Των κατηγορουμένων, και μετά θα έχουμε απολογίες των κατηγορουμένων. Σωστά. Και μετά απόφαση. Μετά πρόταση. Πότε περίπου όλο αυτό. Πρόταση της εισαγγελέως, αγορεύσεις των δικηγόρων, είναι και πολλοί. Ναι. Είμαστε. Πώς, καμιά πενταριά. Τώρα τον τελευταίο καιρό έχουν μείνει πολύ ελάχιστοι έρχονται από την πλευρά της υπεράσπισης, εννοώ. Δηλαδή κυρίως είναι οι συνήγοροι των βουλευτών. Mm-hmm. Οι συνήγοροι που έχουν αποκλειστικά και μόνο μέλη της Χρύσης Αυγής δεν πολύ εμφανίζονται. Περίπου πότε λέμε ότι θα τελειώσει αυτή η δίκη, πότε εκτιμάτε εσείς? Εγώ πιστεύω λιγότερο από χρόνο, είναι πολύ δύσκολο να έχουμε απόφαση. Έχει λογική η διάρκεια όλη αυτή της δίκης που θεωρούμε, χωρίς να ξέρουμε και πολλά στοιχεία ή περισσότερη, ότι είναι χρονοβόρα πολύ? Ναι. Ελευθερία. Με δεδομένο ότι, όπως είπε και η Χρύσα νωρίτερα, μιλάμε για 150 μάρτυρες, 68 κατηγορουμένους, έναν όγκο εγγράφων τα οποία ψηφιοποιημένα είναι γύρω στο 1,5 τεραμπάιτ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα δεν θα μπορούσε να είχε γίνει σε ένα άλλο χρονικό πλαίσιο, πλην κάποιων καθυστερήσεων στην αρχή, όπου η υπεράσπιση προέβαλε ενστάσεις που κατ' ουσίαν ήταν προσχηματικές, προκειμένου να ουσιαστικά τότε καθυστερήσει την έναρξη καταθέσεων των μαρτύρων. Οπότε υπάρχει μια στρατηγική, ας πούμε, ενστάσεων για να καθυστερήσει έστω σε ένα βαθμό. Τους πρώτους μήνες, ναι, αυτές οι ενστάσεις απερίφθησαν. Δηλαδή, πράγματι δεν είχαν καμία νομική βάση. Στο από εδώ και πέρα, με κάθε ευκαιρία προσπαθούν πράγματι να καθυστερήσουν, ανεπιτυχώς βέβαια. Με δεδομένο κιόλας ότι η δίκη διεξάγεται 10 φορές το μήνα, έχει ένα ρυθμό ο οποίος είναι ικανοποιητικός σε σχέση με τον όγκο αυτό που σας ανέφερα. Για πρακτικούς λόγους δηλαδή, θα μπορούσε να γίνει πιο γρήγορα, γιατί έχουν ακουστεί και σχόλια ότι την καθυστερούν επίτηδες, να αργήσει να βγει το αποτέλεσμα, η απόφαση. Τέτοιο θέμα τουλάχιστον διαδικαστικά δεν τίθεται. Mm-hmm. Γιατί σας ξαναλέω, είναι 10 φορές το μήνα, έχει ένα ρυθμό σταθερό εδώ και αρκετούς μήνες και θα συνεχίσει μέχρι το τέλος καλώς εχόντων των πραγμάτων. Κατά συνέπεια, καλό θα ήταν απλά να ασχοληθούν λίγο περισσότερο. Ποιοι? Αυτοί που λένε αυτοί ότι καθυστερεί. Ναι, τα διάφορα. Ναι. Ναι. Έχετε την αίσθηση ότι μπορεί να υπάρχει πολιτική καθυστέρηση ή θα μπορούσε με πολιτική παρέμβαση να γίνει κάτι πιο γρήγορα? Επειδή έχουμε και εκλογές την επόμενη χρονιά. Πρώτα απ' όλα, αυτό δεν ξέρω το κατά πόσο θα ήταν καλό. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι πώς έχει κάποιος στο μυαλό του την πολιτική παρέμβαση σε μια δίκη η οποία γίνεται 10 φορές το μήνα, έχει ένα ρυθμό και το που θα γίνει ορίζεται από τη δίκη του εφετείου. Γιατί γίνεται σε δύο σημεία. Γίνεται σε δύο σημεία. Είτε στο εφετείο είτε στον Κορυδαλό, στην αίθουσα του Κορυδαλού. Ναι, ναι. Στο εφετείο στην Αθήνα δηλαδή ή στον Κορυδαλό. Πηγαίνετε στο ένα ή στο άλλο. Ναι, εγώ θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση όσο αφορά αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Τουλάχιστον το διαδικαστικό. Ναι. Πολλοί κόσμος έχει και απορία. Ο Ρουπακιάς πού είναι αυτή τη στιγμή? Ο Ρουπακιάς είναι σε κατοίκον περιορισμό, υπό 24-ωρη αστυνομική παρακολούθηση. Πόσους μήνες έμεινε φυλακή? Ήταν προσωρινά κρατούμενος 30 μήνες. 30, το ανώτατο, εξαντλήθηκε το όριο, ναι. Δεν υπήρχε άλλο... Όχι, είχε δύο διώξεις, μία για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του Παύλου Φίσα και μία δίωξη για την ένταξη του ως μέλος στην εγκληματική οργάνωση, και βάσει του νόμου και του συντάγματος το ανώτατο όριο που μπορούσε να κρατηθεί προσωρινά ήταν οι 18 για τη μία κατηγορία και 12 μήνες για την άλλη κατηγορία, συνολικά 30 μήνες. Και βρίσκεται στο σπίτι τώρα? Και ναι. Πώς το ξέρουμε αυτό? Ότι βρίσκεται, ναι, στο δηλαδή σπίτι. Ναι, δηλαδή αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο. Αυτό θέλω να πω. Πολλοί κόσμος, οι καχύπεδοι μπορούν να πούνε, είναι έξω, ελεύθερος, κάνει ό,τι θέλει. Όχι, εντάξει, δεν νομίζω ότι τίθεται κάποιο θέμα. Είπαμε, υπάρχουν, δηλαδή όσον αφορά το Ρουπακιά, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι στο σπίτι του και φυλάσσεται και δεν... Α, φυλάσσεται στο σπίτι, ναι, από κάτω, ναι. Έχει αστυνομία δηλαδή. Ναι, 24-ωρη αστυνομική παρακολούθηση. Mm-hmm, δεν είναι, ναι, ότι απλά, δεν είναι ότι έφυγε σπίτι, δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του. Mm-hmm. Δεν μπορεί. Είναι κατοίκον περιορισμός. Μάλιστα. Και περιμένει την όποια απόφαση για αν υπάρχει καταδίκη. Ναι. Φαντάζομαι θα η υπάρχει. Μόνη... Αυτός ο χρόνος προσμετράται σαν ποινή? Όχι. Όχι. Όχι. Μόνο οι 30 μήνες. Η μόνη έξοδος που μπορεί να κάνει είναι άμα θέλει να έρθει στο δικαστήριο. Αυτό. Ναι. Οπότε 30 μήνες αφαιρούνται από την όποια καταδίκη. Ναι, αυτό ισχύει σε όλους. Σε όλους, ναι, ναι. Δεν, η προσωρινή κράτηση από την απόφαση και μετά από την ποινή, ας πούμε, αφαιρείται. Πού είχε κρατηθεί? Στον Κορυδαλό ήταν. Αρχικά ήταν στο Μαλανδρίνο, νομίζω. Μαλανδρίνο, ναι, ναι. Και μετά, όταν ξεκίνησε η δίκη, ήταν στον Κορυδαλό για λόγους. Αν ακούτε δύο γυναικείες φωνές πέρα από τις δικές μας, είναι επειδή έχουμε εδώ δύο δικηγόρους από την οικογένεια Φίσα. Εκπροσωπούν την οικογένεια Φίσα στην περίφημη δίκη της Χρυσής Αυγής, η Ελευθερία και η Χρύσα. Και προσπαθούμε να μάθουμε τι γίνεται ακριβώς εκεί, επειδή μεθαύριο, την Τρίτη, συμπληρώνονται 5 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πιστεύετε ότι μια καταδίκη από το δικαστήριο της εγκληματικής οργάνωσης, μια απόφαση τέτοια, πάβει το φασισμό, σταματάει το φασισμό? Είναι μια γενικότερη πολιτική κουβέντα αυτή. Ναι, δεν νομίζω ότι έχει κάποιος αυταπάτες, ότι θα πατήσουμε ένα κουμπί και μαγικά θα εξαφανιστούν. Απλά αυτό το οποίο είναι καλό να γίνει αντιληπτό από όλους είναι ότι η μάχη, επειδή είναι ακριβώς πολυμέτωπη, έχουμε άλλο ένα όπλο στα χέρια μας, το οποίο είναι η δικαιοσύνη, με την έννοια ότι θα τους περιορίσει πολιτικά, θα τους αφαιρέσει κάποια δικαιώματα που αντλούν από την θέση τους ως νόμιμο δίθεν πολιτικό κόμμα. Κατά συνέπεια, αυτό θα είναι απλά ένα κομμάτι που θα πλήξει εκείνους. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα είναι η ανάπτυξη αντιφασιστική συνείδηση στην κοινωνία και στον δρόμο. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει αυτόματα με μια καταδίκη. Είναι δηλαδή δεδομένο. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιος αυταπάτες ότι θα τους ξεφορτωθούμε τόσο εύκολα. Η Ελευθερία που ακούσαμε μόλις έχει δεχτεί και διαφασιστική επίθεση πριν από λίγους μήνες στη Φαβέλα, όσοι θυμάστε. Όχι απλά φασιστική επίθεση, μελωστό. Μελωστό αυτό πόσα ράματα, μελωστό στο κεφάλι. Εφτά ράματα. Ράματα. Ήταν χρυσαυγίτες. Βέβαια ήταν χρυσαυγίτες. Το φώναξαν και το καμάρωσαν. Το φώναξαν, υπήρχε αναγνώριση, βρέθηκε δακτυλικό αποτύπωμα μέλους της Κεντρικής Επιτροπής της Χρυσής Αυγής. Για όσους δηλαδή είχαν αμφιβολίες αρχικά. Ήρθε, ας πούμε, ένας άντρας μελωστό και χτύπησε μια γυναίκα εσένα ήθανε στο κεφάλι. Ήταν τουλάχιστον 7 με 10 άτομα. Ναι. Εσένα ένας, σου ήρθε ένας εκείνη τη στιγμή. Εμένα μου, ναι, ένας. Ναι. Πολύ ηρωικό αυτό. Μπαίνεις μέσα, βλέπεις μια γυναίκα και χτυπάς το κεφάλι μια γυναίκα. Δεν σε χτύπησαν για το ποδόσφαιρο. Όχι, επειδή είναι Πειραιώτες, μπορεί να είμαστε και δύο ομάδα, δεν ξέρω. Ενώ πολίτικα, ξέρετε. Ναι, ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι πριν πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Αν καταδικαστεί ως εγκληματική οργάνωση, έχετε κατά νου τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το κόμμα? Πάβει, αλλάζει. Και ποια θα είναι αυτά η καταδίκη? Τα τυπικά του πράγματος, γιατί ένα κόμμα όσο το ψηφίζει ο κόσμος θα υπάρχει είτε με αυτό το όνομα είτε με κάποιο άλλο. Ναι. Τι σημαίνει πρακτικά? Εάν υπάρχει μια καταδικαστική απόφαση, αυτό δεν σημαίνει ότι τίθεται αυτομάτως εκτός νόμου το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Και αυτό γιατί? Διότι στο Σύνταγμα, το οποίο είχε ψηφιστεί το 1975 όπως ισχύει σήμερα, είχε γίνει, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για ρητή για απαγόρευση δράσης πολιτικού κόμματος. Και αυτό ήταν γιατί μετά την επταετία και με το ΚΚΕ, το οποίο ήταν παράνομο τότε, θεωρήθηκε ότι δεν πρέπει να υπάρξει μια τέτοια διάταξη. Ναι. Δηλαδή, η απόφαση του δικαστηρίου θα αφορά ποινικές ευθύνες συγκεκριμένων ατόμων ως προς το εάν διευθύνουν μια εγκληματική οργάνωση. Δεν σημαίνει ότι θα τεθεί εκτός νόμου η Χρυσή Αυγή. Βέβαια, μετά θα έχουμε το παράδοξο ότι θα υπάρχει μια απόφαση της δικαιοσύνης, η οποία θα λέει ότι ενδεχομένως, όταν αυτή η απόφαση, ότι ένα πολιτικό κόμμα λειτουργεί ως εγκληματική οργάνωση, και θα υπάρχει ένα θέμα με το πώς είναι δυνατό να πάρει κάποια την άδεια, ας πούμε, την τυπική άδεια που παίρνει από τον Άριο Πάγο. Η άδεια, βέβαια, εδώ να πούμε ότι ο έλεγχος που κάνει ο Άριος Πάγος είναι. Τα κόμματα υπογράφουν μια δήλωση ότι. Δεν κοιτάει αν είναι εγκληματίες. Όχι, υπογράφουν. Τα υπόλοιπα. Αν τηρεί κάποιες προαντιγραφές. Σύμφωνα με τη δήλωσή τους. Μια δήλωση, ναι, στην οποία λέει σέβεται ότι εγώ σέβομαι το Σύνταγμα και το Δημοκρατικό Πολίτευμα. Ναι, ναι, ναι. Το 1983 είναι αυτή η δήλωση. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος ουσιαστικός έλεγχος. Αυτή είναι η υποχρέωση των κομμάτων. Να σέβονται το Σύνταγμα, ναι, ναι, και το εντάξει, Δημοκρατικό Πολίτευμα. Εντάξει, ένα χαρτί είναι το δίνει. Να υπογράφουν ότι σέβονται. Δεν λέει κάτι. Οπότε θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Με τις δύο δικηγόρους είμαστε εδώ. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Μηνύματα στέλνετε στους γνωστούς τρόπους. Mail που τα βλέπουμε εδώ, studio@papakirialfm.gr, και στο YouTube και στο Facebook και στο Twitter μας βρίσκεται. Αν θέλετε κάποιο ερώτημα, τα παρακολουθούμε όσο προλάβουμε να τα θέσουμε εδώ στα κορίτσια. Ελληνοφρένια της Πέμπτης. Έχουμε καλεσμένες εδώ. Δύο δικηγορίνες, όπως το λέμε. Όχι, δικηγορίνες. Το σωστό είναι δύο δικηγόροι. Δύο δικηγόροι. Δύο νέες κοπέλες. Σαν βουλευτίνες, τι είναι αυτό. Είναι κακά ελληνικά. Δύο νέες κοπέλες. Η Ελευθερία του Μπατζόγλου και η Χρύσα Παπαδοπούλου είναι οι δικηγόροι. Μαζί με τον Ανδρέα Τζέλη. Οι δικηγόροι, οι τρεις δικηγόροι της οικογένειας Φίσα που είναι κάθε μέρα στο δικαστήριο για 3,5 χρόνια και θα είναι από ό,τι φαίνεται για έναν ακόμη χρόνο. Τουλάχιστον. Όπου έχει, πέρα από τη Μάγδα Φίσα, έχει αλλάξει και η δική σας ζωή, βέβαια. Που εντάξει, πάνω κάτω μπορεί να ήταν έτσι με διαφορετικές δίκες. Αλλά εντάξει, είναι σημαντική αυτή η δίκη. Είναι μια σημαντική δίκη, έχει αλλάξει και η δική σας καθημερινότητα μέσα σε όλο αυτό. Και πρέπει να είναι μια φοβερή εμπειρία, μπορώ να φανταστώ. Είναι σίγουρα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, και καλά και κακά. Ναι, προφανώς. Ναι. Είναι μια δίκη, δεν είναι μια δίκη, δεν είναι μια υπόθεση σαν όλες τις άλλες. Δηλαδή, πέρα από τον όγκο, τη διάρκεια, η κοινωνική βαρύτητα και η σημασία που έχει, και όταν αισθάνεσαι ότι σαν δικηγόρος είσαι δίπλα, υπερασπίζεις, ας πούμε, τη Μάγδα Φίσα και την οικογένειά της σε έναν αγώνα απέναντι σε κάτι το οποίο είναι, το πιστεύεις και εσύ ο ίδιος, δηλαδή, και από πριν. Δεν, Δεν μάθαμε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειαζόταν. Μπήκατε με άποψη. Ναι, το ξέραμε υπόθεση. Και ήταν ένας τρόπος, όλα τα στοιχεία αυτά της δικογραφίας ήταν ένας τρόπος για μας να δουλέψουμε για να αποδείξουμε αυτό που ξέραμε ήδη από πριν στο δικαστήριο και με το νόμιμο τρόπο. Και οι συζητήσεις που γίνονται και ο αντίκτυπος που υπάρχει. Ναι. Και αυτό θα φαντάζομαι θα διατρέξει πολλά χρόνια στο μέλλον. Ναι. Η εμπειρία με το συγχρονισμό και τη σχέση με τη Μάγδα Φίσα, τη μάνα του Παύλου Φίσα, σχεδόν καθημερινά είστε μαζί στο δικαστήριο, οπότε είναι. Πώς είναι αυτή η εμπειρία? Αρχικά, τουλάχιστον εγώ, δεν ξέρω αν συμφωνεί και η Χρύσα, είχα δυσκολία ακόμα και να την κοιτάξω στα μάτια. Δηλαδή, ένιωθα πάρα πολύ άσχημα, ένιωθα θα έλεγα ντροπή, ας πούμε, ως από πριν, αυτό που είπε και η Χρύσα, ως άνθρωπος που από πριν είχα αντιφασιστική συνείδηση, ότι δεν κάναμε κάτι για να το αποτρέψουμε αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, με τον καιρό και με την εξοικείωση και με την εμπιστοσύνη και την αγάπη που μας έχει δείξει, πλέον, επειδή και εκείνη μας νιώθει δικούς της ανθρώπους, έχουμε αναπτύξει μια σχέση που ξεπερνάει τα όρια τα επαγγελματικά. Μας δίνει κουράγιο. Θα την έχετε δει, είναι μια γυναίκα η οποία είναι φοβερή γυναίκα. Δηλαδή έχει φτάσει σε σημεία να προσπαθεί να μας στηρίξει, να μας δίνει κουράγιο. Κάνει υπομονή, θα τελειώσουμε. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα που μου συμβαίνει. Πώς βρεθήκατε σε αυτήν την υπόθεση? Αρχικά συνήγορος της οικογένειας Φίσα είχε αναλάβει ο Ανδρέας Οτζέλης το Σεπτέμβριο του 2013. Κάποιους μήνες αργότερα εργαζόμουνα για κάποιο διάστημα στο γραφείο, για 2 χρόνια στο γραφείο του Ανδρέα του Τζέλη. Και εν συνεχεία, αφότου είχα αποχωρήσει, είχαμε μια συνεργασία και μου πρότεινε αυτό, ότι είμαι σε αυτή την υπόθεση, είναι πάρα πολύ δύσκολη, δεν έχει χρηματική απολαβή, δεν υπάρχουν χρήματα, ας πούμε, γι' αυτό. Πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ όταν άμα δεχτείς, θέλεις να μπεις σε αυτή την υπόθεση. Και η πρώτη μου αντίδραση ήταν κατευθείαν ναι. Μου λέει, σκέψου το λίγο, είναι σημαντικό, θα κρατήσει πολύ καιρό, είναι τέτοιο, του λέω ναι. Ήταν δηλαδή τελείως αφόρμητο. Ναι, και δεν ήταν κατευθείαν. Δηλαδή, άμα υπήρχε κάποιος λόγος για να γίνω δικηγόρος και συνήγορος, ήταν αυτή η συγκεκριμένη, για να είμαι σε αυτή τη δίκη δίπλα σε αυτούς, στην οικογένεια του Παύλου Φίσα. Και από κοντά και η ελευθερία. Η ελευθερία, φάση. Ναι, ναι. Γνωριζόμασταν, γιατί είχαμε δουλέψει με τη Χρύσα στο ίδιο γραφείο παλιότερα. Και όταν μου το είπε, αντίστοιχα και εγώ θεώρησα ότι θα είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία μέσα από αυτή τη δουλειά, η οποία, όπως θα ξέρετε, γενικά δεν θεωρείται από την κοινωνία. Ναι, ναι. Και η άλλη δουλειά των δημοσιογράφων. Το όπλο, δηλαδή, του όπλου του αντιφασισμού. Τα δέλτα. Ναι. Θεώρησα ότι είναι αυτό ακριβώς που είπε και η Χρύσα, η μοναδική ευκαιρία μέσα από αυτή τη δουλειά, μέσα από αυτό που κάνω στη ζωή μου, να προσφέρω κάτι το οποίο θα έχει αντίκρισμα. Δεν θα είναι δηλαδή κάτι το οποίο απλά θα με κάνει να νιώθω ήσυχη. Μέσα της δουλειάς μου θα μπορέσω να προσφέρω κάτι και στην οικογένεια και θα υλοποιηθούν αυτά που πιστεύω κατά κάποιο τρόπο. Και χωρίς οικονομικό αντίκρισμα. Εντάξει, αυτό είναι και το σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί είναι και 4 χρόνια, δεν είναι μια δίκη 5-6 μήνες. Σαφώς, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να μας απασχολήσει. Να. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα στο YouTube και λέει: η ρητορική καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι αρκετή για να θεωρηθεί μια οργάνωση παράνομη. Νομίζω με τον αντιρατσιστικό. Ναι. Είναι καταδικαστέο, αλλά δεν ξέρω μέχρι που μπορεί να φτάσει και αν η οργάνωση. Άλλο η ρητορική, ναι, μίσους η οποία εκφέρεται από ένα άτομο ή μία οργάνωση, και άλλο το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης. Προκειμένου αυτό είναι και πλημέλημα. Η επιβαρυντική, ναι, περίπτωση, αν υπάρχει. Δεν αρκεί δηλαδή για μια συνολική καταδίκη. Εδώ έχουμε δολοφονία. Εδώ έχουμε εγκληματικές δολοφονικές, ναι, επιθέσεις. Δολοφονία και δολοφονικές επιθέσεις σε βάθος ετών. Από όλα αυτά τα στοιχεία που 3,5 χρόνια τώρα έχετε διαβάσει, τη δικογραφία έχετε δει, έχετε ακούσει, ποιο κατά τη γνώμη σας, ποιο ήταν αυτό που σας συγκλώνησε, ποιο ήταν αυτό που δεν περιμένατε, ποιο ήταν το ιδιαίτερο που τρομάξατε ή μείνατε άφωνες, τι ήταν το πολύ κρίσιμο και συγκλονιστικό? το πολύ κρίσιμο και συγκλονιστικό. Δεν ξέρω, όλα τα βίντεο τα οποία ήταν από τους κατασχεμένους υπολογιστές των κατηγορουμένων, των βουλευτών, των πυρηναρχών και αυτά, είχαν τα βίντεο μέσα από τις τοπικές οργανώσεις, τις κλειστές ομιλίες, ας πούμε. Εκεί πέρα ήταν συγκλονιστικό να βλέπεις, ας πούμε, το βίντεο του Πατέλη, το ότι κινείται σφάζεται. Όπου είναι μαζεμένοι όλοι στην τοπική της νίκης. Ναι. Και το αν. Δείχνει πώς ακριβώς λειτουργούσε. Και δεν η το έλεγε ένας αυτό, ήταν από κάτω κάποιοι που το αποδεχόντουσαν. Εννοείται. Και άντρες, ήταν μάνες, γυναίκες. Ήτανε, ναι, και το θέμα ήταν ότι η ομιλία αυτή. Η συγκέντρωση αυτή έκλεινε με το αν πάρω το OK από το λαγό, το κάνουμε. Εάν όχι, θα κάτσετε σπίτι σας. Οι Χρυσαυγίτες, λέει, δεν είμαστε αυτόνομοι. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δηλαδή. Που δείχνει και την αλυσίδα που διαπερνά, το νήμα που διαπερνά από τον τελευταίο μέχρι τον πρώτο. Ότι δεν υπάρχει αυτόνομη δράση της Χρυσαυγής. Οι Χρυσαυγίτες δρούνε πειθαρχημένα και κατόπιν ενεργοποιούνται μόνο κατόπιν εντολής. Και να το βλέπεις αυτό, να βλέπεις όλες τις ομιλίες για το πόσο είμαστε πειθαρχημένοι, για το είμαστε στρατιώτες, να υπακούτε τις εντολές του αρχηγού. Ο ανώτερός σας έχει μπει σε αυτή τη θέση γιατί τον έχει βάλει ο ίδιος ο αρχηγός. Και αν παρακούσετε την εντολή του στρατιωτική δομή, ναι, καθαρά, ναι. Στρατιωτική δομή. Και να το λένε οι ίδιοι, είμαστε στρατιωτική οργάνωση, δεν είμαστε πολιτικό κόμμα. Εσύ, Ελευθερία, κάτι που σε συγκλώνησε από όλα αυτά? Εμένα με έχει σοκάρει η ομοιότητα των επιθέσεων. Δηλαδή, οι επιθέσεις σε κλειστούς χώρους έχουν ακριβώς τέτοια χαρακτηριστικά. Και αντίστοιχα, οι επιθέσεις στο δρόμο, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Πάμε και στην περίπτωση του Παύλου, επίσης είναι πανομοιότυπες. Δηλαδή αυτό που συνειδητοποίησα κάποια στιγμή είναι ότι διαβάζεις τις καταθέσεις και χωρίς, αν κρύψεις τα ονόματα, δεν μπορείς να καταλάβεις από ποια επίθεση είναι, γιατί είναι όλες πανομοιότυπες. Μιλάμε για οργάνωση η οποία έχει ουσιαστικά για χρόνια φτιάξει, ναι, τον τρόπο με τον οποίο θα επιτίθεται στους ιδεολογικούς εχθρούς ή σε όποιον άλλον, τέλος πάντων, θεωρεί. Και τον έχει δανειστεί από παλιά τάγματα εφόδου της δεκαετίας του 20-30. Ναι, απλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα. Και καμαρώνουν γι' αυτό. Ναι, απλά όταν γίνεται κατ' επανάληψη, φαντάζεσαι ότι υπό κανονικές συνθήκες ενός κοινού εγκληματία κάποια στιγμή κάτι θα ξέφευγε. Κι όμως είναι πανομοιότυπο. Αρχή, συνθήματα, λήξεις χρόνου, πολυάριθμες ομάδες, οπλισμένες, χτυπήματα που πάντα στοχεύουν σε κέρια σημεία του σώματος. Για να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή βλάβη ως και το θάνατο. Δεν ξέρω, εμένα αυτό το πράγμα πραγματικά με είχε συγκλονίσει, αυτό το μίσος δηλαδή. Και αυτή και απόλυτη πειθαρχία έχει οργάνωση. Η οργάνωση του, ναι, μίσους, ναι, αυτό. Στο Πάμε τι δεν πήγε καλά. Στην επίθεση. Τι δεν πήγε, τραυμάτισαν. Όχι, και δεν σκοτώσαν. Τι δεν πήγε καλά, υπάρχει και δεν σκοτώσαν. Υπάρχει ένα χρόνο μέσα στον οποίο πρέπει να το υλοποιήσουν. Η πρόθεση είναι πάντα να σκοτώσουν. Τι στράβωσε. Δεν προλαβαίνουν. Η αντίσταση των μελών του Πάμε. Κάτι δεν πήγε καλά για αυτούς. Άρα και δεν είχε επιτυχία η επίθεση όσο θα θέλανε, μάλλον. Δεν νομίζω να αποφάσισαν να πάνε μόνο να χτυπήσουν. Όχι, φυσικά. Υπάρχει παράγγελμα λήξης. Εκεί ήταν πολύ πληθείς και διότι αν μείνουν παραπάνω, διακινδυνεύουν να συλληφθούν. Ναι. Τα συνέπεια έχουν ένα ελάχιστο χρόνο. Ελάχιστο. Όταν κάποιο εξωγενή παράγοντα μπορεί να στράβωσε την. Αυτό, επίθεση. Ναι. Έχει μια ερώτηση εδώ πέρα ένας φίλος. Αν η δίκη είναι ταυτόχρονα για εγκληματική οργάνωση και για τη δολοφονία. Και αν έσπαγε η δίκη και ήταν μόνο για τη δολοφονία, μήπως έβγαινε πιο γρήγορα αποτέλεσμα. Ναι. Λοιπόν, υπήρχε αυτός ο διάλογος, το αν θα ήταν καλύτερα να γίνει ξεχωριστά η δίκη της δολοφονίας, της ανθρωποκτονίας του Παύλου Φίσα, και ξεχωριστά για εγκληματική οργάνωση. Το θέμα ποιο είναι. Σίγουρα τότε θα είχαμε μια πιο γρήγορη απόφαση για τη δολοφονία. Όταν όμως συνενώθηκαν όλες αυτές οι υποθέσεις, η δολοφονία του Παύλου Φίσα, η απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ και η απόπειρα δολοφονίας σε βάρος των Αιγυπτίων, στο πέραμα. Ναι, αυτό δίνει στο δικαστήριο, σύν όλες τις άλλες υποθέσεις που είχαν ήδη εκδικαστεί, αλλά εξετάζαμε πάλι το αν ήταν στο πλαίσιο της Χρυσής Αυγής, αυτό δίνει στο δικαστήριο να διαπιστώσει αυτό ακριβώς που έλεγε η Ελευθερία, τα κοινά χαρακτηριστικά των επιθέσεων. Οπότε κοιτάει το θέμα γενικότερα, ναι, και όχι μόνο σε μια. Ναι. Μπορεί να χανόντουσαν πράγματα, μα ήταν ξεχωριστά η δίκη. Ναι, και είναι σημαντικό το ότι σε μια υπεράσπιση, ας πούμε, έχει κάποιους τρόπους για να προσπαθήσει να αποδομήσει τους μάρτυρες, το αν ήταν επίθεση, το αν, ναι, πόσο μεγάλη ήταν και αυτά. Όταν βλέπεις ότι η υπεράσπιση δεν μιλάει για τα στοιχεία, αλλά σε όλες αυτές τις υποθέσεις, σε όλες, προσπαθεί να επιτεθεί στους μάρτυρες. Προσπαθεί να δημιουργήσει αμφιβολίες για το ποιόν της, ότι επειδή είστε εσείς αριστερός ή αναρχικός, γι' αυτό τα λέτε, γι' αυτό μιλάτε, έχετε μένους κατά της Χρυσής Αυγής. Για τα στοιχεία δεν λένε τίποτα. Και αυτό καταδεικνύει ότι σε όλες αυτές τις επιθέσεις υπάρχει ένδυα επιχειρημάτων από προφανώς, την υπεράσπιση. Εντάξει, τι να πούνε. Δηλαδή, στα μάτια του δικαστηρίου, το ότι είναι όλες αυτές οι υποθέσεις ενωμένες, του δίνει πολύ σημαντικά εφόδια για να καταλήξει σε απόφαση για το αν υπάρχει ή όχι εγκληματική οργάνωση. Να δούμε οργάνωση. Και την απόφαση. Εντάξει, παρόλα αυτά, οπότε είναι πιο χρήσιμο, έτσι έχει λογική όλο αυτό. Και ένας φίλος ακόμα ρωτάει. Τι, για διαφημίσεις? Όχι. Ωραία. Ναι, πες τι ρωτάει ο φίλος. Ωραία. Θα ήθελε να ξέρει ποια είναι η αντιμετώπιση από το σύνολο της εγκληματικής και φασιστικής οργάνωσης, τόσο από τους κατηγορούμενους, όσο και από τους δικηγόρους και από την αντιμετώπιση της πολιτείας. Πώς αντιμετωπίζει προφανώς η πολιτεία το σύνολο της οργάνωσης και από τους συνήγορους. Η συμπεριφορά τους, φαντάζομαι, εννοεί μέσα στην αίθουσα. Μάλλον στην αίθουσα του δικαστηρίου, υποθέτω. Ναι, οι κατηγορούμενοι εδώ και αρκετό καιρό δεν εμφανίζονται. Η αλήθεια είναι ότι στις πρώτες συνεδριάσεις που ήταν παρόντες υπήρχαν κάποια περιστατικά τα οποία στρεφόταν και κατά των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής αλλά και κατά της Μάγδας Φίσα, με κάποιες άσημες χειρονομίες και τα σχετικά. Από τους κατηγορούμενους ή από τους δικηγόρους τους? Από τους κατηγορούμενους. Οι δικηγόροι είχαν πιο σεμνή στάση? Όχι. Δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε. Ένας δικηγόρος είναι εκεί για δουλειά, για άλλους λόγους. Φαντάζομαι πως ναι, υπάρχουν όμως και αρκετοί οι οποίοι είναι και μέλη της, ναι, είναι μέλη της οργάνωσης, τέλος πάντων. Δηλαδή είναι και οι ίδιοι χρυσαυγίτες. Κατά συνέπεια. Καλά, ένας δικηγόρος είναι και αδερφός του Μιχαλολιάκου, δεν είναι? Ένας από τους δικηγόρους. Και ανήψια. Ναι. Και ανήψια. Ναι. Δύο ανήψια, δεν είναι? Ναι, ναι. Κατά συνέπεια η συμπεριφορά του, τουλάχιστον. Όχι μόνο για μένα, νομίζω ότι είναι συνολική εκτίμηση. Εκφεύγει των ορίων της διοντολογίας πάρα πολλές φορές. Να ρωτήσω κάτι. Όταν βλέπατε αυτούς κατηγορούμενους, κάποιους φίλους τους που ερχόντουσαν εκεί και έκαναν επίθεση με χειρονομίες συλλεκτικά στη Μάγδα Φίσα, πώς νιώθεις εκεί σαν άνθρωπος, τι θέλεις να κάνεις? Γιατί τις έχουν σκοτώσει το παιδί και πάνε από πάνω και την κοροϊδεύουν και τις λένε με τον τρόπο τους, καλά σου κάναμε. Τι θέλεις να κάνεις ως άνθρωπος? Να πείτε όντως τι θέλεις να κάνεις, τι νιώθεις ότι θέλεις να κάνεις. Όχι ως δικηγόρος. Επειδή δεν είμαστε ίδιοι με αυτούς, ξεκάθαρα, εκείνη τη στιγμή απλά καταλαβαίνεις γιατί αυτός ο άνθρωπος έγινε φασίστας. Τόσο απλά. Και καταλαβαίνεις ότι δεν έχει και καμία σωτηρία. Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς. Εντάξει, μάλλον μπορώ να καταλάβω γιατί για τους χρυσαυγίτες είναι κόκκινο πανί η Μάγδα Φίσα. Δηλαδή το θέμα είναι αυτό. Δεν είναι προσωπικό. Δεν, στο πρόσωπο της Μάγδας Φίσας δεν βλέπει απλά μια μάνα που έχασε το παιδί της. Βλέπει το λόγο για τον οποίο ξεκίνησε η δίωξη της Χρυσής Αυγής. Γιατί δυστυχώς, παρότι τα στοιχεία υπήρχαν πριν. Και δεν το βλέπει στο πρόσωπο του Ρουπάκη αυτό. Πριν στον πρόεδρό του, ή στον αντιπρόεδρό του, ή στον βουλευτή του. Έχει γίνει. Ή στη συμπεριφορά του. Όχι, γιατί είναι. Ταυτίζεται με αυτούς. Ναι. Με αυτούς ταυτίζεται. Ναι, ναι. Ναι, καλά, ρητορικό το ερώτημα. Ναι. Προφανώς. Πρέπει να διακόψουμε. Ναι, να πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Ο σκύλος λυσάξει και άρχισε να φρίζει. Το ποτήρι όντως έχει ήδη ξεκινήσει. Απ' την τόσα διαφορία που μας έχει πλημμυρίσει. Συνεχώς ο μικρός Αλέξης μου θυμίζει πως η ελευθερία του λόγου ακριβά κοστίζει. Πάνε τα χρόνια που με λέγανε φατσούλα. Τώρα έχω και ταβέλα, νομοκράτης με κουκούλα. Πάλι το μυαλό μου παρανοεί. Πως αφήσαμε την παρακμή τόσο να ξαπλωθεί. Όλο μας το είναι ένα πράτα και μια σέρκοβα. Καπότι μου για αυτό έφυγε ο Τζουλιάνι ρε στη Γένοβα. Κατά απ' τα χέρω το βλέμμα του αετού. Με φυλάνε κάθε μέρα το μάτι του κακού. Είμαι Ευρωπαίος συμμαχτός με υπερδύναμη. Να πάνε να γαμηθείτε ρε. Είσαστε εδώ γύρω. Πάνω είναι η φωνή του Παύλου Φίσα στο τραγούδι Εκτός Ελέγχου. Ένα τραγούδι το είχε γράψει για τον Γρηγορόπουλο. Ναι. Τότε. Είναι anthem να πούμε εδώ πέρα. Είναι διάφοροι καλλιτέχνες δηλαδή που βάζουν τα ρεφρέν, όχι, ναι, τα κουπλέ, ναι. Τραγουδάνε διάφοροι. Είναι οι φίλοι του και ναι. Η παρέα του. Βίντεο γιατί δεν έχουμε, γιατί δεν καταγράφεται η δίκη? Η δίκη ενώ δεν... έχουμε βίντεο, ναι. Από όλες τις μεγάλες δίκες. Ναι. Εντός Ελλάδας και εκτός. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όταν ξεκίνησαν οι διώξεις σε βάρος Χρύσης Αυγής, οι χρυσαυγίτες λέγανε με πομπόδες έτσι ύφος ότι να ξεκινήσει δίκη, να μπουν οι κάμερες μέσα για να δει ο ελληνικός λαός ότι είναι μια σκευωρία. Ναι, πόσο αθώοι είμαστε και ότι είναι μια σκευωρία. Σκευωρία και ρουπακιά. Όταν... Το μαχαίρι του ρουπακιά είναι σκευωρία. Όταν... Γενικά, οι διώξεις, οι βουλευτές το λέγανε αυτό. Ότι εμείς, ας πούμε, δεν έχουμε καμία ευθύνη. Και όταν ξεκίνησε η διαδικασία και η πολιτική αγωγή έθεσε στο δικαστήριο το αίτημα να υπάρχει ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της δίκης, να μπουν οι κάμερες μέσα. Εσείς το θέλησατε. Η πολιτική αγωγή, εμείς, η υπεράσπιση αρνήθηκε. Και έτσι όπως είναι ο νόμος, εάν αρνηθεί ένας διάδικος την κάλυψη με ραδιοτηλεοπτικά μέσα, το δεν επιτρέπεται δεκτό. Η κάλυψη. Mm-hmm. Δεν μπορεί να γίνει κάλυψη. Αν έστω και ένας αρνηθεί. Αυτό είναι ενδεικτικό ότι όλα αυτά που λένε ότι να μπει είναι ενδεικτικό της στάσης τους, της γενικότερης στάσης τους. Στοιχεία για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα έχουν προκύψει καινούργια, έχουν τεκμηριωθεί τα παλιότερα, σε τι φάση είμαστε? Αυτό που συνέβη είναι ότι ουσιαστικά επιβεβαιώθηκαν αυτή τη βδομάδα οι καταθέσεις των μαρτύρων, των αυτοπτών μαρτύρων, διότι κάναμε το εξής ως πολιτική αγωγή. Παραδώσαμε το σύνολο των καμερών από την οδό Παύλου Φίσα πρώην Τσαλδάρη που είχαν κατάσχει αστυνομικοί. Καθώς και τα. Όλες τις κάμερες των καταστημάτων γύρω-τριγύρω από το σημείο. Καθώς και τα ηχητικά, δηλαδή τις καταγραφές των διαβιβάσεων των αστυνομικών. Προκειμένου ουσιαστικά να ενωθούν τα καρέ και να φανεί η κίνηση των χρυσαυγητών, της παρέας του Παύλου και των αστυνομικών. Εκείνο το βράδυ. Αυτό λοιπόν που επιβεβαιώθηκε είναι ότι η Χρυσή Αυγή εμφανίστηκε στο σημείο συντεταγμένα με 8 δίκυκλα και 3 αυτοκίνητα, μέσα στα οποία και το αυτοκίνητο του Ρουπακιά. Ότι οι αστυνομικοί φτάσαν στο σημείο της δολοφονίας 4 λεπτά νωρίτερα από αυτό που είχαν καταθέσει. Ότι κάνανε τον κύκλο του τετραγώνου στο οποίο βρισκόταν οι Χρυσαυγίτες και η παρέα του Παύλου, που σημαίνει ουσιαστικά ότι διαπιστώσανε τις προθέσεις των χρυσαυγητών, καθώς διαπιστώσαν ότι είναι οπλισμένοι, διαπιστώσαν ότι είναι πολυάριθμη ομάδα. Παρ' όλα αυτά δεν διαβιβάσανε στο κέντρο ότι είναι 4 μηχανές Δίας, αλλά μόνο 2, με αποτέλεσμα το κέντρο να θεωρήσει ότι η αστυνομική δύναμη δεν είναι επαρκής προκειμένου να αντιμετωπίσει τους χρυσαυγητές, οπότε τους είπε να παρατηρούν και να διαβιβάζουν. Πολύ σωστό για ελληνική αστυνομία. Ναι. Πολύ σωστό. Εν συνεχεία προέκυψε ότι... Συνεπέστατο. Με πολλά. Προέκυψε ότι κατά τη στιγμή που ο Ρουπακιάς μαχαίρωσε τον Παύλο ήταν παρόντες, δηλαδή ακριβώς στο σημείο 2 αστυνομικοί, ενώ οι υπόλοιποι 6 της ομάδας Δίας, των δύο ομάδων Δίας, ήταν στην απέναντι πλευρά, ουσιαστικά δηλαδή... Παρότι ήταν 8 αστυνομικοί που θα μπορούσαν να επέμβουν τουλάχιστον στο σημείο της δολοφονίας, αν όχι να αποτρέψουν το τάγμα εφόδου από τις επιθέσεις του, δεν το έκαναν. Ήρθαν στο δικαστήριο αυτοί οι αστυνομικοί? Ήρθαν στο δικαστήριο. Κατέθεσαν. Κατέθεσαν ότι κάναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Ναι. Κατέθεσαν. Περιέγραψαν όλο αυτό που έχει γίνει, ότι βλέπανε το δολοφόνο να βγαίνει από τα μάξι. Όχι, απέκρυψαν τον κύκλο του τετραγώνου. Απέκρυψαν δηλαδή ότι κάνανε ουσιαστικά μια επόπτευση του χώρου. Και την ώρα της δολοφονίας που είπαν ότι ήταν? Είπαν ότι φτάσανε μετά, κάποια δευτερόλεπτα. Συμβαδίζουν οι καταθέσεις με τα βίντεο? Όχι. Με το τι φαίνεται στα βίντεο? Γιατί στα βίντεο φαίνεται ότι ήταν ήδη κάποια αστυνομικοί εκεί. Ήταν 2-3 παρόντες, κάποιοι άλλοι ήταν στη γύρα. Φαινόταν. Οι αστυνομικοί κατέθεσαν ότι φτάσανε, είδανε τους χρυσαυγίτες, αλλά ότι δεν πρόλαβαν. Δηλαδή ότι. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι καταρχάς οι χρυσαυγίτες, και το είπαν και οι αστυνομικοί αυτό, ξεκινάνε την επίθεση, ξεκινάνε να κυνηγάνε τους φίλους του Παύλου Φίσα, περνάνε μέσα από τους αστυνομικούς. Δηλαδή δεν αποτρέπονται από το ότι υπάρχουν 8 αστυνομικοί. Για να περάσει το τάγμα. Και οι αστυνομικοί καταθέτουν μετά ότι εμείς τους κυνηγήσαμε κατευθείαν τους χρυσαυγίτες. Δηλαδή με το που φύγανε, τους κυνηγήσαμε για να. Ωραίο συμβολισμό που βγήκαν μέσα από τους μπάτσους. Ναι, αυτό έχει ξανασυμβεί, το έχουμε δει. Αλλά το θέμα ήταν ότι αυτό προκύπτει από το βίντεο. Ότι δεν λένε την αλήθεια όταν λένε ότι ήταν άμεση η αντίδρασή τους. Δεν ήταν άμεση. Οι δύο αστυνομικοί που βρέθηκαν, που ήταν στο σημείο της δολοφονίας, κινήθηκαν μόνοι τους προς τα εκεί και ουσιαστικά οι συνάδελφοί τους έμειναν πίσω. Δεν συνέδραμαν τους δύο που ήταν εκεί. δεν συνέλαβαν κανέναν άλλο. Λένε ότι δεν μπορούσαν να είχαν αποτρέψει δολοφονία, ότι δεν κατάλαβαν, δεν το ένα το άλλο. Δεν συνέλαβαν κανένα άλλο πλην του Ρουπακιά. Ήτανε 30 άτομα εκεί πέρα, 30 χρυσαυγίτες. Ναι. Και ήταν 8 αστυνομικοί. Δεν έπιασαν κανέναν άλλο. Και το Ρουπακιά, νομίζω, αν δεν τον υποδείκνυε ο Παύλος Φίσας στα 4 λεπτά που έζησε μετά το μαχαίρωμα, δεν θα τον είχαν συλλάβει και αυτόν. Τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή, ναι. Ρωτάνε εδώ κάποιοι φίλοι, οι αστυνομικοί που ήταν στην δολοφονία κατηγορούνται? Όχι. Ούτε για ψευδομαρτυρία ή κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, στο δικαστήριο αρκετοί αστυνομικοί, όχι οι πρώτοι, αλλά προς το τέλος, ας πούμε, όταν έγινε αντιληπτό από το δικαστήριο και με βάση τα στοιχεία ότι η αστυνομία δεν έκανε, δεν ήταν στο ύψος των περιστάσεων, για να πούμε το πούμε πολύ κομψά. Υπήρξε ένας αστυνομικός ο οποίος λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της εξέτασής του από την πρόεδρο. Από την πίεση. Από την πίεση. Ναι. Γιατί του έλεγε ξανά, πείτε μας ξανά τι έγινε, πού ήσασταν, πότε ήρθατε. Και λιποθύμησε αστυνομικός μάρτυρα. Ζήτησε να. Σε κάποια φάση ζητάει, κυρία πρόεδρε, λέει, να κάνουμε μια διακοπή. Πολύ έτσι. Η πρόεδρος, ας πούμε, του είπε εντάξει, θα κάνουμε 5 λεπτά διακοπή και όταν αποχώρησε από το εδόλιο, λιποθύμησε. Ναι, από την ένταση προφανώς. Ναι. Ούτε κάποιες κυρώσεις είχαν στο σώμα, δεν ξέρετε κάτι αν είχαν. Αρχικά υπήρχε μια προσπάθεια να τους αποδώσουν έπαινο για τη σύλληψη. Α. Τους αποδώσαν έπαινο. Κάποιοι. Ναι. Κάποιοι εξ αυτών. Ναι. Βέβαια, εδώ να σημειώσουμε κιόλας ότι όταν κατέφθασε περιπολικό της άμεσης δράσης. Ουσιαστικά το περιπολικό πέρασε χειροπέδες. Όχι επιτόπου αστυνομική. Όχι επιτόπου αστυνομική. Βέβαια, οι της ομάδας Δίας προσπάθησαν να διαψεύσουν τους δύο του περιπολικού. Είχαμε και αυτά. Ναι. Βέβαια, και πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης του περιπολικού κατέθεσαν ότι αφού πέρασαν χειροπέδες στο Ρουπακιά και τον έβαλαν μέσα στο περιπολικό για να το μεταφέρουν στο τμήμα, ο Ρουπακιάς τους είπε: ναι, εγώ το έκανα, αλλά μην πείτε τίποτα γιατί είμαι δικό σας. Και όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν τι εννοείς, είσαι συνάδελφος, τους απάντησε: όχι, είμαι χρυσαυγίτης. Με την ευρία έννοια. Με την ευρία έννοια. Οπότε αντιλαμβάνεστε την ασυλία που ένιωθε, την ασφάλεια που ένιωθε να ομολογήσει ένα τόσο σοβαρό αδίκημα σε αστυνομικούς πιστεύοντας και ξέροντας και ο ίδιος φυσικά. Ναι. Βέβαια, οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί του περιπολικού του απάντησαν: δεν έχεις καμία σχέση με εμάς. Ναι. Και κατέθεσαν αυτό το πράγμα στις ανακρίτριες. Ναι, ήταν και μόνοι. Και να πούμε ότι ο ένας από τους δύο αστυνομικούς του περιπολικού κατέθεσε στο δικαστήριο, ήρθε στο δικαστήριο και ζήτησε την προστασία του δικαστηρίου γιατί φοβάται για τη ζωή του, γιατί έχει δεχτεί απειλές. Ο αστυνομικός που κατέθεσε ότι ο Ρουπακιάς μας είπε. Ενδιαφέροντα πράγματα είναι αυτά, όντως, που δεν τα πολύ μαθαίνουμε. Θα κάνουμε ένα stop, το τελευταίο διαφημιστικό και μετά στα δύο λεπτάκια που απομένουν να κλείσουμε. Δύο δικηγόρους από την οικογένεια Φίσα είχαμε, την Ελευθερία τον Μπατζόγλου και τη Χρύσα Παπαδοπούλου. Υπάρχουν και εκδηλώσεις με αφορμή τη συμπλήρωση 5 ετών. Ναι, είναι το Σάββατο, αυτό το Σάββατο 15 Σεπτέμβρη, για τα 5 χρόνια της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, στα λοιπάσματα στην Τραπετσόνα, στον Πολυχώρο. Θα τραγουδήσουν ο Πουλικάκος, Σπυρόπουλος, Κολεκτίβα, Μεθυσμένα Ξωτικά, Ρασιοναλίστας, Bad Movies, Further Lands και μετά έχει DJ Set. Ώρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη, 9 η ώρα ξεκινάει, να είστε όλοι. Την Τρίτη το απόγευμα, 5.30 ώρα ξεκινάει η καθιερωμένη πορεία από το σημείο δολοφονίας του Παύλου Φίσα με προορισμό τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στον Πειραιά. Αυτό θα γίνει 5.30 ώρα το απόγευμα της Τρίτης, που είναι και η ημερομηνία. Πείτε μας και γρήγορα, γιατί υπάρχει μια καλή έτσι, ενημέρωση από τα social media στο Facebook και στο Twitter από το λογαριασμό GT Trial. Ναι, είναι το Google Don't Watch, που ουσιαστικά γίνεται live αναμετάδοση των καταθέσεων και ό,τι άλλο συμβαίνει μέσα στο δικαστήριο. Ανεβαίνει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Είναι ουσιαστικά το μόνο μέσο που μπορείς να ενημερωθείς σαν να είσαι παρόν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Υπάρχει και ενημέρωση. Πολύ καλή. Και υπάρχει και το Όμνια, ένα διαδικτυακό κανάλι, το οποίο ουσιαστικά κάνει σύνοψη κάθε Παρασκευή όλων των δικασίμων που είχαν υπάρξει μέσα στη βδομάδα. Ναι. Σύντομα, Χρύσα, πες. Απλά ήθελα να πω ότι η δίκη παράγει ήδη, χωρίς να έχει βγει απόφαση, ένομα, δηλαδή παράγει έχει συνέπειες στην Χρυσή Αυγή, στο εσωτερικό της. Υπάρχουν αδειάσματα μεταξύ μελών, υπάρχουν αλληλοκαρφώματα, κλείνουν τα γραφεία, δηλαδή βλέπουμε ότι παρόλο το ότι δεν υπάρχει ακόμα απόφαση, η διαδικασία της δίκης πιέζει πολύ την οργάνωση. Ευχάριστο το λες αυτό. Εμείς τη Δευτέρα μια μέρα πριν, έχουμε συνέντευξη με τη Μάγδα Φίσα. Έχουμε μιλήσει, μας κάλεσε στο σπίτι. Θα τα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα αύριο Παρασκευή και όλη τη συνέντευξη τη Δευτέρα το μεσημέρι. Όλη η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ό,τι θέλετε, ανοιχτά τα μικρόφωνα. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Γεια σας. Γεια χαρά.